To syndrom, ułop marzył, żeby mnie przymknąć. Ułop zniknął, ułop nawet nie pisnął. Co to jest hip-hop? Co ty gadasz, cipko? Zamknij mordę, mogę sprawić, żeby zniknął. Podziemia mnie przekreśli, pieprz tych kolesi. Pieprz słabych MC, słuchaj rapu, dzisiaj to atut. Patrz na to, WLKP raport. Ten beat wam kurwiać, to trzecia runda. Tak, kto jest w grze? Powiedz, jestem w grze. Powiedz, kto tu jest i kto robi to w Polsce. To chyba proste, ty nie wkurwisz mnie postem. Te wasze wpisy znikną zanim skończę. Słabych MC zazdrość, to sprawia mi radość. Zsułem cę brygadą, wchodzę, przejmując stadion. Teraz mam tu miejsce, wchodzę bez przestępstw. Siłą przekleństw, rozpierdala słaby MC. Kto jest w grze? MC2 jest w grze. Jestem w grze, tak, to nie jest w grze. Wirus w grze, cała Polska w grze. MC2 tu jest, sprawdź, to nie jest w grze. Żeby było jasne, nie kojarz mnie z hip-hopem. Robię swój rap, pierdolę, co stanie się potem. Polska scena jest dziwna, polska scena to dziwka. Każdy może ją mieć, polska scena jest brzydka. I te filmy synka, co to są za akcje? Patrz, nie jestem blokersem i nie żyję w klatce. Weź, nie patrz na mnie, bo cię punchline zgarnie. Tego masz słuchać, to ma power jak Garner. Moim odbiorcom, dzieciaki z forsą, nie słuchają zwrotek, zostawiają je na potem. Dla nich liczy się refren, co najprostsze to piękne. Słuchaj tekstów, w nich ukryty jest sekret. To nie jest dla was, robię to dla siebie. Jakbym robił dla was, to byłby inny CD. Za inną cenę, wszystko byłoby kłamstwem. A to jest prawda, jestem w grze, sprawdź mnie. Kto jest w grze? MC2 jest w grze. Jestem w grze, tak, to nie jest w grze. Wirus w grze, cała Polska w grze. MC2 tu jest, sprawdź, to nie jest w grze. Wywiady to kłamstwa, te teksty to skandal. Jestem w grze, więc wiem, kto zapłaci mandat. Tak, tak, to jest. W rapie dziś jest, mówią by nie ciągnąć, a ten świat ich połknął. Nie pytaj o kim mówię, oni wiedzą to dobrze. Nauczają mało latów jak żyć by nie umrzeć. To nie jest diss, to prawilna rzeczywistość. Zobaczysz o czym mówię, jak będziesz blisko. Więc bądź na koncertach, bądź na backstage'ach. Poczuj rap grę, zrozumiesz, że nie wkręcam. To moje przejścia, to co widzę zapiszę. Co zapiszę to słyszysz, to echo ciszy. Wiesz, rap śmierdzi, połowa MC bredzi. Pierdolą od rzeczy, więc wychodzę im przeciw. Nie musisz mi wierzyć, ja nie będę cię zmuszać. To jest moja fucha, w której umiem się ruszać. Kto jest w grze? MC2 jest w grze. Jestem w grze, tak, to nie jest w grze. Wirus w grze, cała Polska w grze. MC2 tu jest, sprawdź, to nie jest w grze. Kto jest w grze? MC2 jest w grze. Jestem w grze, tak, to nie jest w grze. Wirus w grze, cała Polska w grze. MC2 tu jest, sprawdź, to nie jest w grze.